สำรวมจิตใจของตนให้ดีเรามาประชุมกันความมุ่งหมายก็เพื่ออบรมจิตใจโดยตรงถ้าไม่รวมกันอย่างนี้มันไม่มีกำลังใจเข้มแข็งเมื่อเราได้รวมกันสามัคคีกันอย่างนี้ต่างถ้อยที่ถ้อยก็ยินดีในการฝึกตนต่อกันและกันเราอยู่ร่วมกันเราถือธรรมเป็นใหญ่เมื่อถือธรรมเป็นใหญ่แล้วต่างคนก็ทำใจให้เป็นธรรมให้ตั้งอยู่ในความสงบมันก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะกระทบกระทั่งกันให้มีเป็นเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจต่างคนต่างมีศีลมีวินัยมีสติเป็นวินัยดังที่เคยพูดมาแล้วมันก็สบายใจดีเดี๋ยวว่าการปฏิบัติธรรมนี่ก็เพื่อความสบายใจไม่ใช่ปฏิบัติแล้วได้รับความทุกข์เดือดร้อนใจอย่างนั้นหาไม่ได้เลยเพราะว่าความสงบใจมันเป็นความสุขอย่างยอดความสุขนอกนั้นเป็นแต่เปลือกเป็นแต่กระพี้ของความสุขเท่านั้นขอให้พากันเข้าใจพระศาสดาทรงมุ่งฝึกคนให้มีจิตใจสงบระงับนี่แหละเป็นจุดหมายปลายทางของพระองค์ก็ให้พากันคิดนึกถึงจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพราะเรานับถือพระพุทธองค์เป็นศาสดาผู้สั่งสอนผู้ชี้หนทางออกจากทุกข์ให้ไม่ใช่อย่างอื่นใดการนับถือพระพุทธเจ้านะเรามาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระองค์แล้วเห็นว่าคำสอนของพระองค์นี่เป็นเครื่องชี้หนทางออกจากทุกข์ได้โดยตรงเลยไม่ใช่อ้อมค้อมทุกคนต้องพิจารณาให้เห็นดังกล่าวมานี้เรียกว่าให้เห็นคุณภาพของพระธรรมว่าเมื่อผู้ใดปฏิบัติตามแล้วถ้าปฏิบัติถูกทางจริงๆย่อมได้ความสุขความเย็นใจจริงๆเพราะจิตใจนี่นะถ้าพิสูจน์โดยตรงเข้าไปแล้วมันไม่มีรูปร่างอะไรมีแต่ความรู้สึกเท่านั้นโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่เข้าไม่ถึงไม่จะไม่ทำลายความรู้สึกอันนี้ได้โรคภัยไข้เจ็บมันเบียดเบียนได้แต่ร่างกายเท่านั้นเองความรู้สึกคือดวงจิตนี่แต่ถ้าหากว่าไม่ได้ฝึกฝนให้เกิดความรู้ความฉลาดแล้วร่างกายนี่มันแปรปรวนกระทบกระทั่งเอาจิตนี่ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะไม่มีปัญญาจะรู้เท่าร่างกายนี่ตามเป็นจริงดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้ฝึกจิตใจนี่ให้ตั้งมั่นลงไปแล้วจะได้เกิดปัญญารู้เท่าร่างกายนี่ตามเป็นจริงเมื่อรู้ตามเป็นจริงแล้วว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วอย่างนี้จิตมันก็ไปเป็นทุกข์เดือดร้อนเนี่ยแต่ความรู้สึกเจ็บปวดร้อนหนาวอะไรอย่างนี้มันมีอยู่แต่ว่าจิตถ้าไม่เป็นทุกข์ไม่กระวนกระวายหมายความว่าอย่างนั้นเมื่อจิตรู้เท่านะถ้าจิตไม่รู้เท่าแล้วมันเป็นทุกข์กระวนกระวายทั้งกลัวตายก็กลัวอย่างนี้แหละดังนั้นขอให้เข้าใจว่าก็เราฝึกจิตฝึกใจนี่ให้มันเข้มแข็งไม่ให้มันยึดถือร่างกายสังขารอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนก็เพื่อเป ฝึกจิตนี่ไม่ให้มันสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายต่อความแปรผันของรูปกายอันนี้ไม่ให้จิตนี่มันเศร้าโศกเสียใจกับร่างกายอันนี้เมื่อเวลาร่างกายนี่มันวิบัติแปรปรวนไปจุดมุ่งหมายที่แท้จริงก็อย่างนี้แหละขอให้เข้าใจทีนี้การที่ฝึกจิตนี่จะให้จิตนี่มันรู้เท่าร่างกายตามเป็นจริงได้มันก็ต้องเริ่มมาตั้งแต่การรักษาศีลให้บริสุทธิ์นู่นเมื่อศีลบริสุทธิ์แล้วบาปไม่บังเกิดแล้วจิตใจก็บอกเบิกบานผ่องแผ้วอานิสงส์ศีลอันนั้นนะทำให้จิตใจเบิกบานไม่เดือดเนื้อร้อนใจเมื่อมากรวดดูความประพฤติทางกายวาจาเห็นว่าบริสุทธิ์อยู่ไม่ได้ใช้กายวาจานี่ทำบาปพูดในสิ่งที่เป็นบาปแล้วอย่างนี้มันก็จิตใจก็เบิกบานสิเมื่อรู้ว่าตนบริสุทธิ์จากบาปจากโทษแล้วก็ไม่เดือดร้อนอันนี้ละอานิสงส์ศีลที่เราได้รับในปัจจุบันขอให้เข้าใจกัน เมื่อใจเบิกบานผ่องใสแล้วมันก็เป็นบันไดก้าวไปสู่สมาธิมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะว่าการที่จิตใจจะเป็นสมาธินี่มันก็ต้องใจเบิกใจบานไม่ได้ขุ่นมัวไม่ได้เศร้ามองไม่ได้ทุกโศกอะไรเช่นนี้มันจึงรวมลงเป็นหนึ่งได้ถ้าหากว่ามันมีความทุกข์ความโศกความพิไรลำพันวิตกวิจารอะไรต่ออะไรอยู่เนี่ยมันจะสงบลงไม่ได้เลยเป็นงั้นดังนั้นมันต้องผ่านความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆไปความทุกข์ทางใจอันจะไปเกิดความเสียใจดีใจกับเรื่องดีเรื่องชั่วภายนอกก็ไม่มีก็ระงับแล้วมานี่ก็อดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในคือร่างกายสังขารนี้ไม่หวั่นไหวไปตามเพ่งให้รู้เท่าทุกขเวทนาในกายนี้ตามเป็นจริงรู้ว่าเมื่อขันธ์ห้าไม่ใช่ของเราแล้วทุกข์มันก็ไม่ใช่ของเราอย่างนี้นะดังนั้นจึงเราจึงไม่ต้องหวั่นไหวไปตามทุกขเวทนานี่เมื่อรู้เท่าอย่างนี้จิตมันก็วางจิตวางแล้วมันจึงรวมลงเป็นหนึ่งได้ขอให้เข้าใจถ้าหากว่ายังหวั่นไหวต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในกายอย่างนี้อยู่แล้วจิตจะรวมลงเป็นหนึ่งไม่ได้เลยอย่างนั้นต้องอดต้องทนก็เมื่อเรารู้ว่าร่างกายขันธ์ห้านี้ไม่ใช่ของเราเราจะไปเดือดร้อนทำไมอจิตที่มันเดือดร้อนเพราะมันถือว่าเป็นของเราเดี๋ยวนี้นะถือว่ากายเราอย่างนี้นะมันจึงได้เดือดร้อนแต่ถ้ามันรู้แจ้งว่าไม่ใช่ของเราจริงๆแล้วอย่างนี้มันไม่เดือดร้อนในจิตนะมันก็อดได้ทนได้ถึงแม้ว่าเราจะรู้เท่าร่างกายนี้อย่างไรอย่างไรก็ตามแล้วจะให้ความรู้สึกในความทุกขเวทนาต่างมันระงับไปอย่างนี้ไม่ใช่นะรู้เท่าอย่างไรมันก็ยังรู้จักอยู่นั่นแหละรู้ทุกข์เจ็บมันก็รู้เจ็บปวดก็รู้ปวดอยู่นั่นแหละร้อนก็รู้ร้อนอยู่หนาวก็รู้หนาวอยู่อย่างนี้นะแต่ว่าเมื่อมันรู้แจ้งแล้วมันถึงไม่หวั่นไหวขอให้เข้าใจอันนี้ขอย้ำแล้วย้ำอีกเพราะว่ามันเรื่องสำคัญเรื่องนี้นะบางคนก็เข้าใจผิดนะคิดว่าเมื่อรู้แจ้งรู้เท่าตามเป็นจริงแล้วจะไม่ได้สัมผัสกับความทุกข์เสียเลยอย่างนี้นะอันนี้มันเข้าใจผิดไปก็อย่างที่เคยพูดให้ฟังอยู่แล้วว่า จิตที่ไม่ได้สัมผัสกับความทุกข์นั่นน่ะมีแต่จิตเข้านิโรธสมาบัตินู่นนู่นจิตพระพุทธเจ้าจิตพระอรหันต์ที่ท่านเข้าสู่นิโรธสมาบัติได้ท่านยับยั้งอยู่โดยไม่ต้องขยับขยื่นร่างกายไปไหนมาไหนอยู่7 วัน 7 คืนท่านก็อยู่ได้อันนั้นแสดงว่าจิตท่านไม่ได้สัมผัสกับความทุกข์ในร่างกายเลยเมื่อจิตท่านตั้งอยู่โดยลำพังแล้วอย่างนี้ไอ้ร่างกายมันก็พลอยสงบไปเลยวะนี่มันก็ไม่ปูนปั่นวนไว้อะไรในขณะที่ท่านเข้านิโรธสมาบัติอยู่นั้นนะเหตุนั้นท่านจึงยับยั้งอยู่ได้ถึง7 วัน 7 คืนถ้าได้สัมผัสกับความทุกขเวทนาของร่างกายอยู่นี่อยู่ไม่ได้ถึงปานนั้นต้องให้เข้าใจมันตลอดเมื่อท่านผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติไม่ได้อย่างนี้มันก็ต้องได้สัมผัสกับความทุกข์ความแปรปรวนของร่างกายอันนี้อยู่อย่างนั้นเลยแต่ว่าท่านผู้ละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาได้แล้วท่านยังไม่เป็นทุกข์อย่างนี้นะให้เข้าใจรู้ทุกข์อยู่นั่นนะแต่ว่าจิตใจไม่เป็นทุกข์ไม่กระวนกระวายไม่หวั่นไหวอดได้ทนได้มีสติรู้เท่าอยู่ตามธรรมดามีปัญญารู้แจ้งในขันห้าตามเป็นจริงอยู่รู้ว่าขันธ์ 5นี่มันแปรปรวนมันกำลังจะแตกแกดับไม่ใช่เราแปรปรวนไม่ใช่เราแตกเราดับเราไม่มีอยู่ในขันธ์ 5ขันธ์ 5ไม่มีอยู่ในเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนจิตอย่างนี้มันเป็นความจริงนะเรียกว่าสอนความจริงไม่ใช่ปั้นเรื่องเอาอ่ะเป็นความจริงสิถ้าว่าขันธ์ 5มีอยู่ในเราเรามีอยู่ในขันธ์ 5มันก็เป็นทุกข์ตลอดกาลไม่มีผู้ใดพ้นทุกข์ได้เลยอย่างนี้เหตุที่มันจะมีผู้พ้นทุกข์ได้แสดงว่าผู้ที่อยู่นอกเหนือขันธ์ 5มีอยู่นี่ผู้ที่ไม่ใช่อยู่ในวงของขันธ์ 5นั่นน่ะมีอยู่เช่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่อันนี้มันเป็นจำพวกขันธ์ 5นี่แล้วธรรมชาติที่อยู่นอกขันธ์ 5นั้นมีคืออะไรเราคือดวงจิตนั่นแหละให้เข้าใจดวงจิตนี่มันไม่ได้เป็นขันธ์ 5หมายความว่าอย่างนั้นแต่อาศัยขันธ์ 5อยู่หากไม่ใช่หากไม่ใช่ขันธ์ 5วิญญาณเหรอวิญญาณก็เป็นอาการของจิตออกจากจิตมันเป็นงั้นก็สังเกตดูสิเมื่อเวลาคนจะตายน่ะเวลาจวนจะตายน่ะวิญญาณทางกายมันก็ดับเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปดับความรู้สึกไปความรู้สึกมันก็หายไปขึ้นมาถึงหัวเข่าขึ้นมาถึงขาดับขึ้นความรู้สึกไม่มีแล้ววะนี่นั่นแหละวิญญาณมันดับไอ้ทางเบื้องต่ำก็นับแต่ศีรษะลงไปความรู้สึกมันก็กระดับลงดับลงไปถึงท่ามกลางอกบัดนี้ความรู้สึกคือวิญญาณมันดับตาทางตาก็ดับหูก็ดับจมูกก็ดับลิ้นก็ดับอวัยวะร่างกายส่วนอื่นดับไปหมดมันก็ไปรวมอยู่ที่จิตเหลือแต่จิตเท่านั้นอยู่ในท่ามกลางอกนั้นอย่างนี้แหละเมื่อจิตยังอยู่ลมหายใจก็ยังปรากฏอยู่อย่างนี้แหละพอจิตถอนออกจากร่างนี้แล้วลมหายใจก็ดับวูบไปเลยนี่ให้สังเกตดูให้ดีเป็นอย่างนี้แหละวิญญาณจึงชื่อว่าเป็นอาการของจิต อยู่ในจำพวกขันธ์ห้าเมื่อรูปร่างกายอันนี้มันธาตุทั้งสี่นี่ไม่ปองดองสามัคคีกันแล้วมันแตกสามัคคีกันบัดนี้นามธรรมที่อาศัยในขันธ์ห้านี้ก็อยู่ไม่ได้เวทนาความสุขความทุกข์อะไรเมื่อวิญญาณความรู้สึกนี่มันดับไปเท่าไหร่เวทนาที่นั้นก็ไม่มีแล้วสัญญาความจำหมายในส่วนที่วิญญาณมันดับไปนั้นก็ไม่มีแล้วสังขารความปรุงแต่งว่าเราเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บเท้าหรือว่าปวดศีรษะนี่ไม่มีแล้วเมื่อวิญญาณมันดับไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันดับไปตรงไหนแล้วก็ความรู้สึกนามธรรมทั้งสี่นี่ก็ดับไปพร้อมๆกันเลยเมื่อวิญญาณดับเวทนาสัญญาสังขารก็ดับไปตามกันเป็นอย่างนั้นทีนี้ไปมันก็ยังเหลือแต่ดวงจิตเท่านั้นแหละอาศัยอยู่หาไทยวัตถุนั้นทีนี้เมื่อถึงวาระมันมาแล้วเรียกว่าบุญเก่าหมดลงแล้วจิตก็อาศัยอยู่ในร่างนี้ไม่ได้ถอนตัวออกจากหาไทยวัตถุนั้นไปตามยถากรรมบัดนี้นะถ้าผู้มีบุญได้สั่งสมบุญไว้มีสติควบคุมความรู้สึกคือดวงจิตได้ไม่ให้เกาะไม่ให้คล้องอยู่ในโลกอันนี้อย่างนี้นะเมื่อมันไม่เกาะไม่คล้องอยู่นี่มีแต่บุญกุศลปรากฏอยู่ในจิตใจอย่างเดียวเท่านั้นบุญกุศลมันก็นำไปสู่ที่สุขสบายได้ตามประสงค์เลยแต่ถ้าจิตไปคล้องอยู่แล้วถึงบุญมีอยู่มันก็ไปไม่ได้บุญก็พาไปไม่ได้ขอให้เข้าใจยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าอโศกะมหาราชท่านเป็นผู้ทำสังฆนายครั้งที่สามสำเร็จลงแล้วมานี่ก็มาสร้างเจดีย์ 84,000 พระธรรมขันธ์84,000 ห้องแล้วได้ขอได้อาราธนานิมนต์ให้พระอรหันต์ที่ท่านมีฤทธิ์ในสมัยนั้นไปอัญเชิญเอาพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าที่บรรดากษัตริย์หัวเมืองต่างๆเจ็ดหัวเมืองใหญ่ๆแล้วก็หัวเมืองน้อยๆอีกได้รับส่วนแบ่งจากทนพรามที่เมืองกุสินารายข้างนั้นแล้วต่างก็เอาไปก่อเจดีย์บรรจุไว้ในเมืองของตนของตนวันนี้พระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นท่านก็ไปอัญเชิญเอาพระบรมธาตุอันมาด้วยอำนาจอนุภาพของตนเอามามอบให้แก่พระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าอโศกมหาราชจึงได้แบ่งเอาพระบรมธาตุนั้นบรรจุไว้ในวิหาร 84,000 ห้องให้ทั่วถึงกันไปหมดเลยอย่างนี้แล้ววันนี้พระเจ้าอโศกมหาราชมีศรัทธาได้ทำบุญกุศลสักการบูชาพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าอยู่ทั้ง7 ปี7 เดือน 7 วันแล้วยังวันสุดท้ายเอาสำลีซุปน้ำมันแล้วก็เอามาติดใส่ร่างกายนี่โดยรอบเลยเสร็จแล้วก็จุดไฟเผาตัวเองเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาไฟไหม้สำลีไปจนหมดไม่ได้ไหม้ร่างกายของพระเจ้าอโศกมหาราชแม้แต่น้อยเดียวเลยแค่นี้ด้วยบุญญาณุภาพอันนั้นรักษาไว้ถึงบัดนั้นพระเจ้าอโศกมหาราชไม่ได้ภาวนาไม่ได้ทำความเพียรทำกิเลสให้เบาบางลงไปเมื่อเวลาเสร็จการบำเพ็ญบุญกุศลดังกล่าวมานั้นแล้วเงินทองในท้องพระคลังก็ล่อยหลอลงไป มื่อนี้พระเจ้าอโศกกามาราชนี่ก็เจ็บป่วยลงไปหนักพวกเสนาอามาตย์ก็ประชุมปรึกษาวิจารณ์กันว่าพระราชาพระองค์นี่ทำพระราชสมบัติส่วนของพระมหากษัตริย์นี่ใช้จ่ายไปจนหมดไปมากมายกายกองไอ้ผู้ที่มาครองราชสมบัติสืบต่อก็จะเดือดร้อนในภายหลังว่างั้นพระเจ้าอโศกกามาราชได้ทรงฟังนั้นก็โทมนัสน้อยใจระงับอารมณ์อันนั้นไม่ได้แล้วก็สวรรคตไปสวรรคตไปในขณะที่จิตใจเป็นอกุศลไอ้บุญกุศลที่ตนได้ทำมามากมายนั้นลืมเสร็จแล้วนึกไม่ได้อย่างนี้นะบาปอกุศลนั้นจึงนำจิตวิญญาณของพระเจ้าอโศกกามาราชไปบังเกิดเป็นงูเหลือมตัวใหญ่เลยทีเดียวเอาหางเกี่ยวกิ่งไม้อยู่ริมทะเลเอาหัวมุดลงน้ำดำน้ำกินปลาอยู่ในน้ำทะเลแต่โชคดีที่ว่าท่านได้ลูกชายกับลูกสาวได้ออกบวชลูกชายชื่อว่ามหินทะลูกสาวชื่อว่านางสังฆมิตาได้ออกบวชทั้งพี่ทั้งน้องเลยบวชแล้วปฏิบัติไปท่านก็ได้สำเร็จอรหันต์สำเร็จอรหันต์เมื่อบิดาสวรรคตไปแล้วพระมหินทะเถระท่านก็เข้าฌานพิจารณาดูว่าบิดานี่ไปเกิดในที่ไหนก็รู้ว่าจิตวิญญาณของบิดาไปเกิดเป็นงูเหลือมใหญ่มุดน้ำกินปลาอยู่ในชายทะเลแห่งหนึ่งพระมหินทะเถระจึงได้หอกไปในอากาศแล้วไปแสดงตนให้ปรากฏงูเหลือมเห็นแล้วก็แสดงว่าไออาตมานี่เป็นลูกของมหาบพิตรมหาบพิตรทำจิตให้เป็นอกุศลในเวลาจวนสวรรคตหรือเวลาจวนจะตายนั่นแหละจึงได้เกิดมาเป็นงูเหลือมอยู่นี่ว่างั้นเพราะฉะนั้นขอให้พระองค์จงระลึกถึงบุญกุศลที่พระองค์ได้กระทำมาให้เป็นอารมณ์เกิดขึ้นในจิตใจเสียในขณะนี้แหละแล้วพระองค์จะได้พ้นจากความเป็นอย่างนี้ต่อไปเมื่อลูกไปตักเตือนให้อย่างนั้นแล้วก็ได้สติระลึกถึงบุญกุศลที่ได้ทำมาแต่เป็นมนุษย์แต่เป็นพระราชามหากษัตริย์เมื่อบุญกุศลนั้นบังเกิดขึ้นในจิตใจแล้วตายจากงูเหลือมแล้วก็เลยได้ไปเกิดสวรรค์เป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ยกมาให้ฟังว่าบุคคลที่แม้จะทำบุญให้ทานรักษาศีลอะไรอย่างไรอย่างไรก็ตามแต่ถ้าหากว่าไม่เจริญสมาธิภาวนาไม่พยายามละนิวรณ์ห้าให้ระงับไปจากจิตใจไม่ได้เจริญปัญญาเห็นแจ้งในขันธ์ห้าตามเป็นจริงดังกล่าวมาแล้วนั้นเช่นนี้นะเวลาจวนจะตายเนี่ยมันเผลอไปคว้าได้อารมณ์อันใดก็ยึดอารมณ์อันนั้นไว้จะเป็นอารมณ์ที่เกี่ยวกับเป็นบาปอกุศลมันก็ยึดเอาไว้วิตกวิจารอยู่ทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะกำหนดละอารมณ์เหล่านั้นได้เพราะไม่ได้ฝึกจิตใจมาให้เป็นสมาธิไม่ได้เจริญปัญญามาแต่ก่อนนี่พากันเข้าใจผู้ใดได้เจริญสมาธิได้เจริญปัญญามาแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นผู้มีสติมากรู้ตัวอยู่เสมอเวลายังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็รู้ตัวอยู่ก็มองเห็นกำหนดรู้อยู่ว่าธาตุสี่ขันธ์ห้านี่มันแปรปรวนเกิดดับอยู่อย่างนั้นไม่ใช่มันอยู่นิ่งๆเมื่อไหร่มันไม่ได้อยู่นิ่งๆเลย รูปกายมันเกิดยังไงอ่ะก็เคยพูดอยู่บ่อยๆอยู่แล้วแหละแต่ต้องพูดอีกก็อย่างเช่นเรารับประทานอาหารเข้าไปอย่างนี้นะอาหารเก่าที่ไฟถ้ามันย่อยออกไปนั้นแล้วมันก็ถ่ายเทออกไปนั่นแหละเรียกว่ารูปเก่ามันดับไปแล้วรูปใหม่เกิดแทนก็รับประทานอาหารเข้าไปใหม่อีกเอาไปแทนของเก่าไว้ไฟธาตุน้ำย่อยอาหารก็ย่อยอาหารนั้นไปซึมซาบรอเลี้ยงร่างกายอันนี้ไว้แทนกันไว้อย่างนี้แล้วส่วนใดที่เป็นน้ำย่อยอาหารที่ซึมซาบไปรอเลี้ยงร่างกายนี่มันก็ไหลออกมาเป็นเหงื่อเป็นไข่เป็นน้ำมูกเป็นน้ำลายไปอย่างนั้นแหละเรียกว่าอาหารส่วนละเอียดอันนี้นะรูปเก่าดับไปแล้วรูปใหม่เกิดขึ้นมาแทนแต่ถ้าหากว่าไม่รับประทานอาหารเข้าไปแทนเช่นนี้เรารูปกายนี้มันก็สูบซีดเหี่ยวแห้งไปเลยตั้งอยู่ไม่ได้รูปกายนี้จะตั้งอยู่ได้ก็เพราะว่ามันมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่จึงค่อยตั้งอยู่ได้จึงมีผิวพรรณเปล่งปลั่งจึงไม่สูบไม่ผอมนึงจึงมีกำลังเรี่ยวแรงดีอยู่นี่ให้พิจารณามันรู้ว่ามันเห็นอย่างนี้แต่ที่นี้นะถ้าหากว่าบุญเก่าที่ได้สั่งสมอบรมมาแต่ก่อนนะมันรักษามันให้ผลไปในร่างกายนี่มันร่อยหรอลงแล้วมันทำร่างกายนี่มันก็ทำรุดทุดโทรมลงแต่อย่างนั้นเมื่อมันร่างกายทำรุดทุดโทรมลงแล้วรับประทานอาหารก็ไม่มีรสมีชาติเหมือนเดิมนอนก็ไม่หลับเต็มที่เมื่อร่างกายทุดโทรมลงไปแล้วก็มักจะมีโรคภัยมาเบียดเบียนเป็นโรคเป็นภัยเจ็บป่วยอยู่ไว้บ่อยอย่างที่เราก็รู้กันอยู่นี่นะนั่นแหละแสดงว่าบุญเก่ามันล่อยหลอลงไปแล้วร่างกายนี่จึงมีโรคภัยมาเบียดเบียนรับประทานอาหารก็ไม่ได้มากเต็มส่วนนอนก็ไม่ได้หลับเต็มส่วนเช่นนี้นะร่างกายมันก็ทรุดโทรมลงไปเมื่อบุญเก่ามันหมดลงจริงๆลมหายใจก็หมดสิ้นลงไปจิตใจก็อาศัยอยู่ร่างอันนี้ไม่ได้บุญมีบาปมีที่ได้ทำไว้นั่นมันก็นำไปสู่สุขสู่ทุกข์ไปตามบุญตามกรรมท่านผู้ละอาสวะกิเลสสิ้นไปแล้วท่านก็เข้าสู่นิพพานท่านก็ไม่ได้เกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปก็อย่างนี้แหละขอให้พากันเข้าใจแต่ที่นี้มาพูดถึงว่าผู้ที่ยังละกิเลสให้หมดไม่ได้ก็เพียรละกิเลสอันเป็นส่วนอันเป็นบาปอกุศลนั้นให้มันน้อยไปเบาบางไปหรือให้มันหมดสิ้นไปจากกายวาจาใจให้ได้ก็นับว่าเป็นฐานดีเลยเป็นดีทีเดียวแหละเมื่อละบาปอกุศลไปได้หมดลงไปแล้วอย่างนี้มันก็มีแต่บุญล้วนๆเป็นที่พึ่งทางกายทางจิตใจอยู่บัดนี้มันก็มีโอกาสได้สั่งสมบุญให้เกิดมีขึ้นในตนยิ่งยิ่งขึ้นไปแหละเพราะไม่มีบาปมาแทรกแซงไม่มีบาปมาสกัดกั้นก็เหมือนอย่างที่ผู้ที่ละบาปอันหยาบถ้ามาแล้วเช่นอย่างว่าเป็นผู้มีศีล5ศีล8บริสุทธิ์ดีมีศีล10สามเณรก็รักษาศีล10ให้บริสุทธิ์ดีเป็นพระภิกษุก็รักษาศีลพระปาติโมกคือศีล227ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีอย่างนี้นะเมื่อมีศีลบริสุทธิ์อย่างนี้แล้วมันก็แสดงว่าละบาปอกุศลส่วนหยาบๆนั่นได้บาปก็ระงับดับไปดังนั้นจิตใจจึงเบิกบานผ่องใส ถ้าบุญบารมียังไม่เต็มก็ต้องฝึกฝนจิตใจมันสงบไปรักษาความสงบระงับของจิตใจไว้ก็อย่างนี้แหละการปฏิบัติขอให้พากันเข้าใจรักษาจิตตรงนี้นะเมื่อเราชำนาญในการรักษากายรักษาวาจามีสติเป็นวินัยไม่ทำบาปแล้วนะมันก็มีโอกาสได้รักษาจิตนี้ให้บริสุทธิ์ให้ตั้งมั่นเป็นปกติอยู่ได้เรื่อยไปอันนี้แหละที่จะทำให้บุญกุศลมันเจริญแก่กล้าขึ้นไปในจิตใจยิ่งขึ้นไปบางทีบุญวาสนามีบุญกุศลมันอาจจะเต็มเข้าขั้นใดขั้นหนึ่งในมรรคทั้งสี่ในมรรคทั้งสี่ประการนั้นเมื่อบุญกุศลมันเต็มในขั้นใดแล้วก็ย่อมสามารถที่จะบรรลุมรรคผลในขั้นนั้นได้ในปัจจุบันชาตินี้แหละแต่ถ้าหากว่าบุญกุศลยังไม่เต็มไม่เข้าขั้นในขั้นใดๆก็จะเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยให้นำไปบังเกิดในสุคติพบใดพบหนึ่งอันที่จะบ่ายหน้าไปสู่ทุคติไม่มีการปฏิบัติทำในพุทธศาสนานี่ต้องให้รู้แจ้งด้วยตนเองว่าบาปนั่นตนได้ละมันหมดแล้วก็ให้รู้อย่างนี้นะไม่ใช่ว่ามีแต่ความสงสัยแข็งใจอยู่ว่าบาปมันหมดไปแล้วหรือยังหนอเราละมันหมดหรือยังนี่เรามีแต่สงสัยลังเลอยู่นั่นไม่ถูกต้องขอให้เข้าใจก็ต้องกรวดต้องพิจารณาภาวนากรวดการดูอาการกายวาจาความประพฤติของตนแต่ละวันแต่ละคืนอย่างนี้นะตนประพฤติผิดศีลมีไหมหรือไม่มีนี่ก็ต้องทบทวนดูแหละมันก็รู้ได้ถ้ารู้ว่าแต่ละวันแต่ละคืนมานี่ตนมีสติสัมปชัญญะรักษากายวาจาใจให้ปกติอยู่ให้สงบระงับจากบาปอกุศลอยู่ไม่ได้หลงไม่ได้เผลอทำบาปทำกรรมถ้าหากว่าได้เผลอไปอย่างนี้เราก็สมทานศีลเสียเมื่อสมทานศีลแล้วก็อธิษฐานใจคราวนี้เราจะมีสติเต็มที่เลยระมัดระวังจะไม่เผลอจะไม่ล่วงสิกขาบทที่ได้สมทานแล้วเมื่อได้อธิษฐานขึ้นไปอย่างนี้ศีลมันก็มีตามเดิมทีนี้แล้วบาปที่ล่วงเกินศีลนั้นมันก็ระงับไปเมื่อเรารู้ตัวแล้วนะรู้แล้วก็สำรวมระวังต่อไปอย่างนี้นะแล้วบาปนั้นมันก็ระงับไปให้เข้าใจไอ้ที่ว่าบุคคลทำบาปแล้วบาปติดตามไปอยู่นั้นเนื่องจากว่ามันทำบาปลงไปแล้วไม่รู้ตัวเลยไม่สารภาพผิดไม่อธิษฐานใจละเว้นเช่นนี้แหละบาปมันถึงได้ติดตามไปให้ผลในภพในชาติต่อไปนี่ให้เข้าใจวิธีละบาปก็ต้องเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะก็สรุปแล้วก็การปฏิบัติธรรมนั้นนะก็เพื่อมาภาคเพียรพยายามละบาปอกุศลที่ตนได้ลุ่มหลงกระทำมาแต่ก่อนนั่นแหละให้มันหมดไปสิ้นไปจากจิตใจเมื่อตนมารู้ตัวแล้วตนสมาทานศีลมั่นตนไม่ทำบาปกรรมอย่างนั้นต่อไปอีกแต่แล้วบาปกรรมที่ทำมาแล้วมันยังมีอยู่อย่างนี้นะดังนั้นเราจึงต้องภาวนาอาศัยทำใจสงบอธิษฐานใจละบาปกรรมที่ล่วงที่ลุ่มหลงกระทำมาแต่ก่อนนั้นให้มันหมดไปสิ้นไปจากจิตใจนี้นี่นะวิธีละบาปให้พากันเข้าใจถ้าผู้ใดไม่เข้าใจอย่างนี้นึกว่าตน สมาทานศีลแล้วก็แล้วไปแล้วบาปคงระงับไปแล้วอย่างนี้เลยไม่ทบทวนไม่อะไรเลยอย่างนี้อย่างนั้นบาปมันไม่ระงับนี้บาปมันย่อมติดตามไปอยู่นั่นแหละไอ้ส่วนที่เราสมาทานศีลมันก็เป็นศีลไปอยู่บาปมันก็ไม่เกิดแหละเมื่อเราสมาทานศีลมั่นคงไปแล้วนะแต่ส่วนที่มันทำมาแล้วนั่นสินั่นแหละมันทำมาแล้วมันยังติดสอยห้อยตามอยู่ดังนั้นเราจึงต้องอาศัยอธิษฐานใจละไปเสมอไปนี่แหละที่จึงสมกับความเพียรอันประกอบไปด้วยองค์สี่ที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นะคือหนึ่งเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานอันนี้ก็เพียรระมัดระวังกายวาจาตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละระวังกายวาจาไม่ให้ล่วงละเมิดในพุทธบัญญัติที่สมาทานแล้วระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ไม่ให้หลงยินดีไปในอารมณ์ที่น่ายินดีอันมันจะเป็นเหตุก่อให้ทำบาปเช่นอย่างว่าผู้สมาทานมั่นในพรหมจรรย์อย่างนี้นะเรียกว่าศีลข้ออพรหมจริยาศีลข้ออพรหมจริยาบุคคลยังมีจิตกำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอยู่อย่างนี้นะยังเศร้าหมองอยู่แล้วศีลข้อนั้นมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นต้องเมื่อสมาทานศีลอันเป็นส่วนพรหมจรรย์อย่างว่านั้นแล้วก็พยายามสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้หลงเขอไปยินดียินร้ายในรูปมากระทบในตาเป็นต้นเมื่อพยายามสำรวมจิตไม่ให้ยินดียินร้ายในรูปที่มากระทบในตาเป็นต้นดังกล่าวมานั้นแล้วเช่นนี้อันที่บุคคลจะได้ไปทำบาปด้วยความยินดียินร้ายในอารมณ์มีรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั้นมันก็ไม่มีไม่มีนี่แหละเรียกว่าที่จะได้ไปล่วงศีลถ้าผู้สมาทานศีล8แล้วจะไปแสดงความมายาสาไถกับเพศตรงกันข้ามหรือไปจับต้องร่างกายอย่างนี้ก็ไม่มีนี่แต่เราก็ไปเห็นสำนักชีบางแห่งหรือส่วนมากอะไรเที่ยวยังรับของต่อมือเพศโกงกันข้ามอยู่อันนี้มันผิดเพื่อนก็ไม่สอนกันหรือไงก็ไม่รู้แล้วนี่พวกเราอย่าไปทำนะต้องสำรวมรักษาตนให้ดีให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ดีจริงๆอย่าเผลอตัวฝ่ายเพศโกงกันข้ามเขาเอาสิ่งของอะไรยื่นส่งให้อย่างนี้เผลอตัวเราไปยื่นมือจับเอากับเขาเลยอย่างนี้มันก็ทำให้ศีลเศร้าหมองไปได้ให้เข้าใจเราต้องมีสติให้เขาวางไว้เสียก่อนถึงก็จับเอาแล้วถ้ามันมีจิตยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอย่างว่านั่นน่ะอยู่อย่างนี้เนี่ยเมื่อเข้าใกล้เพศโกงกันข้ามแล้วมันก็อยากมีความยินดีอยากจะใกล้จะชิดแม้เป็นภิกษุสามเณรก็เหมือนกันถ้ามีจิตยินดีในรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั้นอยู่ในใจอย่างนี้นะอยากจะเข้าใกล้ชิดหาเรื่องพูดจาหาการงานทำเกี่ยวข้องกันไปเข้าใกล้ชิดกันได้หัวเราะกระซิกกระซี้ต่อกันแล้วดีอกดีใจอันโมนี่มันทำให้พรหมจรรย์เศร้าหมองให้เข้าใจนะต้องรู้ไว้นี่แหละอันบ่อเกิดแห่งบาปอกุศลมันเป็นอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดขึ้นไปโดยระดับอย่างนี้เราต้องเรียนรู้ไว้เมื่อหากว่าผู้ได้รู้อย่างนี้แล้วก็สำรวมตนให้ดีสำรวมมีสติสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจ เสมอเมื่อมีอารมณ์เหล่านั้นกระทบกระทั่งมาก็ห้ามจิตได้ไม่ให้มันหลงยินดียินร้ายไปอย่างนี้นะผู้นั้นก็จะไม่ได้ทำบาปอกุศลให้อย่างกลางอันอย่างหยาบนั่นจะเป็นอันว่าละมาแล้วอย่างนี้นะเดี๋ยวอย่างกลางก็ไม่ได้ทำบาปอย่างกลางให้เกิดมีขึ้นในใจเช่นนี้การรักษาศีลก็คือศีลจะบริสุทธิ์ได้ต้องสำรวมอินทรีย์ด้วยนั่นแหละเป็นภิกษุสามเณรก็ตามเหมือนกันถ้าว่าปล่อยให้ความยินดียินร้ายครอบงำจิตใจอยู่งั้นมันแสดงออกทางกายทางวาจานุ่นใกล้ชิดกับเพศโกงเงินข้ามบ่อยมันช่วยโอกาสเอาเวลามีการมีงานทำงานต่างๆในวัดขึ้นมาแล้วอย่างนี้เอาแล้วมั่วกันไปเลยอย่างนี้นะอย่าเน้อหันิพากันตั้งสังวรระวังอย่าไปมั่วต้องมีสติต้องระมัดระวังข้อสำคัญก็ระวังจิตนี่แหละให้มันดีทำจิตให้เป็นปกติไม่หลงยินดียินร้ายในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นแล้วมันก็รู้แหละความประพฤติทางกายทางวาจาเนี่ยมันก็รู้จักประมาณเลยประพฤติอย่างไรจึงพอดีในเพศโกงกันข้ามมันก็ต้องรู้เองแหละขอให้เข้าใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจอันอย่าไปลืมจิตตรงนี้ยังไงเมื่อควบคุมจิตตรงนี้ได้แล้วก็เป็นอันว่าควบคุมความประพฤติทางกายวาจามันก็ได้ความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็สำรวมไปได้ด้วยดีเป็นปกติอย่างนี้ว่าแต่เราฝึกจิตนี่ให้มันตั้งมั่นลงไปให้มีปัญญารู้ความเกิดความแปรปรวนแตกดับของรูปของนามของสรรพสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่เสมอแล้วนะไอ้อย่างนี้มันก็รักษาความรู้สึกของจิตนี่ให้เป็นปกติไปได้มันก็จะไม่หวั่นไหวมันจะไม่แปรปรวนไปในอิทธารมอารมณ์ที่น่ายินดีรักใคร่ต่างๆมันจะไม่แปรไปในอนิทธารมอารมณ์ที่น่ายินร้ายต่างๆนั่นมันจะไม่แปรปรวนไปความรู้สึกมันก็จะเป็นปกติสม่ำเสมอไปแม้จะอยู่ในเงียบๆแต่ตัวคนเดียวไม่ได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั้นมันก็เป็นปกติอยู่ได้แม้ได้พบอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆเหล่านั้นมันก็สามารถสำรวมจิตให้เป็นปกติอยู่ได้นี่ความมุ่งหมายของการปฏิบัติให้มันลึกเข้าไปมันก็เป็นอย่างนี้แหละให้พากันเข้าใจเราปฏิบัติก็มุ่งอย่างนั้นขอให้มุ่งอย่างนั้นเลยทีเดียวถ้าว่าเราไม่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างนั้นนะมันก็ไม่เจริญก้าวหน้าไปได้การปฏิบัติธรรมนะมันก็ย่ำตอกอยู่ของเก่าเท่านั้นเองเนี่ยทันพอมันจิตเดือดร้อนขึ้นมาแล้วก็เอาทำความเพียรข่มมันลงข่มไปข่มมามันก็ระงับลงไปอยู่ไปอยู่มาพอเผลอเผลอมันก็เกิดขึ้นมาเผาจิตให้เดือดร้อนวุ่นวายแล้วก็ทำความเพียรข่มมันลงไปมันก็สงบลงมันก็ย่ำตอกอยู่ที่เก่าอยู่เรื่อยไปอย่างนั้นแหละมันไม่ก้าวไปได้เลยดังนั้นการปฏิบัติธรรมนี่ขอให้ก้าวไปเรื่อยๆแม้ว่าจะก้าวไปทีละน้อยละน้อยก็ยังดีดีกว่าไม่ก้าวดีกว่าถอยหลังเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันก้าวไปได้ก็รู้ได้บุคคลผู้มีสติสัมปชัญญะประจำอยู่กับจิตใจอยู่กับกายวาจาเสมอแล้วนี่มันรู้จักความเคลื่อนไหวของจิตใจได้ทุกขณะเลย ขณะนี้จิตใจเคลื่อนไหวไปอย่างนั้นมันก็รู้ผู้มีสติแก่กล้าผู้มีสัมปชัญญะรู้กายรู้จิตตัวเองอยู่เสมออย่างนี้นะมันก็รู้ให้พึ่งพากันเข้าใจถ้าหากว่าไม่ประเมินผลแห่งการปฏิบัติไปพร้อมกันอย่างนี้มันจะไปรู้ได้ยังไงแล้วว่าเราปฏิบัติมานี่มันได้ผลมากน้อยเพียงใดกิเลสเบาบางลงไปอย่างไรบ้างมันก็รู้ไม่ได้เลยเฮ้ยไหนพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจกระทำความเพียรลงไปในเมื่อเราได้มาพบคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาพบแนวทางข้อปฏิบัติอันถูกต้องอันเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แล้วอย่างนี้นะเราไม่ควรละโอกาสนี้ให้เสียไปเปล่าแม้ว่าเราประมาทในชาตินี้ไม่กระทำความเพียรปล่อยให้กิเลสครอบงำเอ้าท่องเที่ยวไปในสงสารต่อไปมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนไปหากว่าได้ไปฟังคำสอนพระพุทธเจ้าต่อไปอีกเห็นทุกข์เห็นภัยอีกก็เริ่มสร้างบุญกุศลไปเหมือนเดิมอยู่นั่นแหละไอ้ทุกข์นี่แหละมันกระตุ้นใจของคนเราให้สร้างบุญสร้างกุศลเพราะพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วว่าสุขโขปุญญัสสะอุจเจโยงนี่นะการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขทุกโขปาปตะอุจเจโยการสั่งสมบาปนำมาซึ่งทุกข์ดังนี้เราชาวพุทธน่ะได้ฟังพุทธภาษิตนี้แล้วเราเบื่อทุกข์กันบัดนี้ไม่ต้องการทุกข์ต้องการความสุขเมื่อต้องการความสุขเราก็ต้องสั่งสมบุญตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนนั้นก็ขอให้เข้าใจตามนี้ทำไมท่านจึงสอนให้สั่งสมบุญกุศลก็เพราะบุญกุศลเป็นชื่อแห่งความสุขผู้มีบุญได้ชื่อว่ามีความสุขผู้มีบาปก็ได้ชื่อว่ามีความทุกข์นี่มันก็คู่กันอย่างนี้เองแหละดังนั้นเมื่อบุคคลใดเบื่อต่อความทุกข์ทั้งหลายแล้วมันก็ต้องน้อมใจไปในทางบุญกุศลสั่งสมบุญกุศลให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่ประมาทการสำรวมจิตรักษาจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีที่ตนกระทำมาแล้วอย่างนี้นะตั้งมั่นอยู่ในคุณพระพุทธธรรมประสงค์พร้อมๆกันไปเลยอย่างนี้มันก็เป็นเหตุให้บุญกุศลนั้นเจริญขึ้นในจิตใจได้เพราะว่าคนเราเมื่อมีบุญมีคุณเป็นทุนอยู่ในจิตใจแล้วมันอยู่เฉยๆไม่ได้จะต้องบุญกุศลนั้นจะกระตุ้นใจให้ทำความดีเลยไปไม่ประมาทเลยเป็นอย่างนั้นแล้วบุญกุศลหนุนหลังก็มาตกแต่งหรือมารักษาบำรุงร่างกายนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขโรคภัยอันร้ายแรงไม่ค่อยเบียดเบียนร่างกายมีกำลังวางชาดีประกอบกุศลจิตต่างๆได้เต็มที่อย่างนี้นะมันเมื่อมันพร้อมอย่างนี้แล้วมันก็สั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นได้โดยลำดับไปดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอจบลงเพียงเท่านี้